ci că trăiau odată doi frați, Colinaș și Marinaș. Prăpădindu-li-se părinții, se treziră frații singuri pe lume. Câtă vreme mai avură niscaiva merindei, nu le merse prea rău, dar acestea se isprăviră curând, că de unde iei și nu pui, n-are ce rămâne. Nu mai avem de niciunele, frate. Da. Ce ne facem? Știu și eu, trebuie să facem ceva. Dar ce? Ce? Am găsit, frate. Am găsit. Ce ai găsit, omule? Traista. Tei, cum de nu mi-a dat în gând până acum? Îți arde de glumă, ai? Eu nu văd nicio traistă. Ba, nu mi-e de glumă, să știi, nu mi-e de glumă. Dar auzi pe unii și pe alții vorbind de o traistă fermecată. Dacă pune mâna pe ea, să te ții trai. Ce vorbește limpede, ce și cum, că nu pricep. Ascultă aici. Ci că trăiește undeva o vrăjitoare care a țesut o traistă năzdrăvană. Dacă scuturi nițel traista asta și șoptești niște vorbe, îți așterni îndată masa după pofta inimii. Eh? Ce spui? Nu-mi vine a crede. Nu-ți vine a crede, ba să crezi, frate. Să crezi, unde nu-i foc, nu iese fum. Asta cam așa e. Cum, tu zici să... Să pornim, frate, să pornim, că ne-o iau alții înainte. Dacă e așa, haide, haide. Nu mai pot, frate, nu mai pot. Sunt trei zile de când mergem și n-am pus nimic în gură. Să batem la vreo parte de gospodar. Ia ca tocmai intrăm într-un sat. Da. Miroase a sărbătoare pe aici. Da, a sărbătoare. Hai, pe, e fumul mai subțire, da, sunt încă-s bucatele, gata. Da. Hai. Hei, gospodare! Cine bate? Flăcăi! Plăcăi de ispravă! Dacă e așa, poftim! Nimerirea sta mal la vreme! Ziua bună! E praznic mare la noi! Da, praznic! De mâine iese tot satul asecerat și a gătit nevastă mea după datină. Dar ne temeam că n-are cine ne da ajutor. Dar păi noi de ce venirăm? Da, chiar așa. Lasă că vă ajutăm, nu? Vă ajutăm! E cam zăpușală! E teamă să nu dea o ploaie! De-ar ține așa câteva zile, am isprăvit, că-i păcat de muncă. Fiți pe pace. Doamnă vală cu toții și în câteva ceasuri. Da. Nu avem ce alege. Să doamnă vală. Că inimoși sunteți, dragii mami, tare inimoși. Da, haideți la mare. Îndată, femeie, îndată, numai să se spele leacă și să se scuture, că scolbuiți de pe bun. Hai să ne spălăm, frate. Hai să ne spălăm. Îndată, măicuță, îndată. Colinaș, stai și tu, Colinaș. Așezați-vă aici, în capul mesei. Așa. Prea multă cinste. Da, prea multă. Cap de masă, frunte la coasă, stâlp trainic la casă. Ajunge cu vorba, omule. Lasă flăcăii să mănânce. Da, așa-i, măi. Luați, dragii mami, luați, nu vă sfiți. Noroc flăcăilor. Noroc și spor. Noroc. De spor nu ne rușie. Numai să fie pe puterile noastre. Este, dar nu peste măsură. Eu cu nevastă mea o săptămână aveam de furcă. Cât o fi, până nu îi sprăvim tot, nu vă lăsăm. Ce mai bucate, frate. Mulțumim pentru masă. Acum, după mâncare bună, somn bun. N-ar strica. N-ar strica, da. Pastul-i gata. Odihniți-vă, dragii mei. Da, fiți buni să ne treziți de cu noapte și să nu pierdem vreme. Vă trezim. Acum, noapte bună. Noapte bună. Treceți timpul. Noapte bună. Mă, frate, mă. Știu că dădurăm de belșug. Da. Auzi că iese chinuia o săptămână să mântuie mâncarea. Păi dacă nu-și luau ajutoare flăcăi zdraveni ca noi. Și, după cum le fu înțelesul, gospodarul trezi flăcăii când prinse amijii de ziua. Nu-i nevoie. Mergem pe jos, suntem învățați. Cum o să mergem pe jos? E departe și apoi... Că doar nu o să merge și dumneavoastră. Păi, dar apoi cum? Să vă lăsăm singuri? Nu, dragii mei, nu. Merg și eu și nevasta. Da, hai, urcați-vă. Hai. Ai luat coasele, femeie? Le-am luat, omule, le-am luat. Coasa? Moi și taie capriciu. Ce zici, frate? Ce să zic, frate? Să fi simțitoare că mergem după traista fermecată? Eu fi tocmit vrăjitoarea să oprească drumeț în cale? Da, nu e bună, frate, nu e bună. Nicăluții! Ce spuneți? Nu ia bună, ia că dau bici. Să-i sprăvim repede. Nicăluții, tate, vii. Vă leagă și eu Icar la fereală. Un haiduc, așa bătrână cum o vedeți, nu-o întrece nimeni. Taie ei numai că le arăt eu ce pot. Doar n-am legat 10, sute, mii am legat. Mii? Ăștia-s tâlhari, frate, tâlhari de drumul mare. Uleu, ce ne facem? Ce spuneți flăcăilor? Nimic, vorbeam și noi așa, între noi. Da, între noi așa. Am ieșit în câmp. Muntenilor duce? Știu și eu, frate. Parcă poți să-i întrebi. Ho-ho-ho, căluț-ho! Așa! Dă-mi coasele, femeie! Și... coasele! După mine, flăcăi! Da! E cam beznă. Nu se vede prea bine. Trebuie să dăm zor să izbrăvim de grabă. Dacă începe să picure și ne prinde așa, e vai de noi. Gândești că... Nu se știe, nu suflă niciun pic de vânt. Ia ca de aici începem. De aici? Dați-i zor. Ia-mi vedeți ce spice. Aur, nu altă. Asta? Grure, da? D-apoi, se care n-avem. Apoi numai de atât ai vorba. Faceți loc să intru cu coasa, că fac prăpăt, nu alta. Așa. Până la prânz, n-avem ce alege. Dar știu că ne speriară, frate. Bine că s-a isprăvit așa. Da. Putea fi și mai rău. Ba, să știi că nu-i rău deloc. Parcă ne-am jucat zău. N-aș fi crezut să mă pricep la treaba asta. Gata. Da, harnici sunteți, flăcăilor. Iaca, n-a scăpătat soarele și gata. Tăiat, legat și pus la fereală. Păi nu v-am spus. De-acum poate să plouă cât o vrea. Rămâneți cu bine, bade. Mergeți sănătoși, dar luați și coasele. Când dați fi la strâmtoare, gândiți-vă la noi. Luați și de saga asta cu merinde. Vă prinde bine la drum. Vă mulțumim, măicuță. Și porniră flăcăii mai departe. Da, ce să vă spun, mergeau parcă mai voioși și mai sprinteni ca înainte. Poposeau aici colo și ospătau pe săturate. Da, vezi că de saga se goli curând și flăcăi intrară iar la grijă. Ei, Colinaș, frate, acum ce ne facem? De saga e goală. Știu și eu. Poate mai găsim vreun om de treabă și un cropiu, iar. Da, da, da, unde, unde să-l găsim? Ha? Ia, ia, ia, ia te uite, frate. Era sub sălcii, un bătrân. Da, da, da. O spătează. Ce-ar fi să... Ia, hai, hai să încercăm. Hai să încercăm. E, poftă bună, taicule. Poftă bună. Bună, voinicii. Poftă bună. Dar văd că merindea mea vă face cu ochi. Da, cam așa e. Atunci, poftiți și dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Acum la mâncare m-ați ajutat. Zic că nu vă rușinați nici la treabă. Păi să poate. Dați o mână de ajutor. Bucuroși, bucuroși, dar despre ce-i vorba? O nimica toată, că sunteți voinici. Mi-e greu să-l birui singur. Să birui? Să birui? Pe cine să birui, taică? Pe cine? Am o răfuială veche cu un ștengar fără pereche. Aha. Un zghitiu, un pui de lele. Ce-mi tot roade în măsele sfoara care o am săraca. Să n-am încedat cu sapa. De-aia zic să-l îngrădesc. Să încerc să-l ostoiesc cu răchite, cu nuiele. Să-i țin muche la măsele. Asta e într-o ureche, frate. Dacă stăm împotrivă, cine știe ce-i de prin gând? Să-i facem pe voie. Dacă zicem ca el, poate-mi scăpa tefer. Ei, v-ați înțeles? Îmi dați ajutor, orba. Da, tăicuță, da, tăicuță. Ia, că ne-am înțeles. Arată-ne ce-i de făcut, cum să-i venim de hacă. Îl învățăm noi minte pe ștrângarul ăla dacă vă învățăm noi. Tăiați nuiele mai împlinite de salcie și de răchită și împlântați-le în sprânceana apii. Dar împlântați-le zdravă, că pământul e ravăn și nisipos. Apoi să mai poftească zghitiu să-și facă mendrele cu sfoara mea. S-a zis cu el, tăicuțule, da? S-a zis. Las pe noi că zvântăm dacă nu-și vede de cale. Măi, eu nu înțeleg nimic. Parcă eu pricep. Să-l zvântați? Să nu faceți asta, auziți? Să nu faceți asta. Nu, ce? Cât peste mi-a dat săracul. Lasă, că nu-i facem nimic, tăicuțule. Ziceam așa. Ba să-i faceți. Păi să-i facem, să ne facem înțelesul. Haideți la nuiele. Hai, frate, hai. Mă încurcate treaba. Da, mă, chiar. Și lucrarea feciorii, lucrarea alături de bătrân cu ochii în patru și cu inima cât un purice, dând zor să se vadă scăpați de bocluc. Gata, flăcăi, gata. Gata, taicu. Ia că ce zăgază-i făcură. Până i-a venit de zbenguială, să-l cine prin rădăcină. Atunci să-l văd, mai roade strengarul. Dar iscusit mai ești la vorbă, taicule. Ia ca ne speriară mânzare. Gândeam că e vorba de răfuia la Evea, de bătaie. Da, și nu vedeam țipene de om prin preajmă. Gândeam că am dat de poznă cu dumneata. Când colo, uite cine era ștrengarul. Râul ăsta. Zi așa, vă speriară-ți. Da. Apoi să știți că mai înăravaș ca râu, rar strenga. Da. Acu s-a isprăvit, trebuie să-și vadă de cale. Așa e, taicule, să-și vadă de cale. Dar s-o pornim și noi că mai avem mult de mers. Rămâi cu bine un cheșule. Rămâi cu bine un cheșule. Să trăiți, să trăiți, plăcăi, că mare bine în făcură. Cu bine. Ia ca. Ce-i moș? Luați costura asta mea, că altă răsplată n-am. Când îți fii la nevoie, căutați la ea. Și pe mine m-a ajutat de multe ori. Mulțumim, taicule! Mulțumim! Cu bine, taicule! Uf! Bine că am scăpat, Efe. De-acu' nu ne mai opri până la țintă. Mai strângem și noi cureaua. O strângem, frate, o strângem. Așa. Numai să punem mâna pe traistă. Nu cred să mai fie mult de mers. Auzi, frate, Colinaș, nu mai pui fripți și azimă albă, am să-i cer. Se vede o apă, frate. Da, da, și uite, dincolo de ea trebuie să fie vrăjitoarea cu pricina. Așa, așa, așa. Uite, uite acolo un vad. Unde, hai, unde? Uite unde? Acolo. Hai să trecem. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, o, o fi adâncă. Stai, stai, stai să intru eu întâi. Așa. Da, ia, ia. Ce, ce, e rece? E rece? Hai, dă și tu mâna. Așa. Hai, așa. Țin, ținte de mine. Așa, așa. Acu, așa, așa, așa, așa, bine și așa. Ia că trec curat. Uite acolo un borde. Pe prispă toarce o femeie. Vrăjitoarea să fie oare? Vedem, vedem îndată noi, stai. Mătușă! Mătușă! Mătușă! Mătușă! Dar ce-i cu voi, voinicilor? Traista! Da, da. Traista, mătușă! Traista, după Traista am venit. Traista? Da, da, Traista, din care merindele nu se mai sprăvesc niciodată. Așa. Traista fermecat. Așa. Așa, așa, așa. După Traista fermecat ați pornit. Da, da, da. Și voi umblați după Traista asta? Da, și au mai fost și alții socear? Au mai fost și alții? Da, nu mai pierde vară și de al de pică pară mălăiață. E mare sărăcie pe la noi. Mare. E, dacă vă dăm mâna să o plătiți, a voastră să fie. S-o plătim, dar noi n-avem lețcaie. Dar nu de bani vorba. Dar despre ce? Am două treburi care nu suferă zăbavă. Așa. Dacă le împliniți, a voastră să fie traistă. Dacă nu... Nu, nu, nu, nu, spune, spune, mătușă, spune, spune. Ei, ia ca am lângă casă o pădure de asta. Așa, așa. De cu zor și până în seară strigă, țiuie și zboară, sărbăticiuni fel de fel de nu poți să stai nițel la odihnă în pridvor, că n-ai loc de răul lor. Da, așa e, așa e. Și, și? Și pe noi ce avem de făcut? Să le vânăm sau să le ducem la păscut? Da, șugubăț, ești maică. Da. Ia ca ce voiesc. Să-mi tăiați astă pădure fără a folosi secură. Păi cum? Fără... După ce o tăiați, bine s-o uscați. Așa. Și din copaci mărunți să-mi ridicați niște munți. Munți din copaci mărunți. Păi... Dacă am fi al de sfarmă piatră, ori strâmbă lemne, ne-am prinde, dar așa, cum să facem? E, atunci copaci, nu vă învoiți? Ba ne învoim, mătuși, ne învoim, cum să nu ne învoim? Hai, frate, hai, cum să nu ne învoim? Ia vino încoace, Colinaș, frate. Ne cam pripiram. Ia că aveți și tu. Nici urmă de pădure pe aproape. Numai zăvoiașul acela de sălci. Și acela rar și prizărit. Da, da, da. Le-a potrivit bine vrăjitoarea. Dacă nu o scoatem la capăt, e vai de noi. Vai de noi, vai de despre noi. Despre ce pădure să fie vorba? De unde să știu eu? Ei, dar las că nici cu gospodarul cela cu greu nu ne-a fost la îndemână. Și tot am scos-o la capăt, nu? Ce spaibă am tras acolo, ții minte? Și când colo? Stai. Bine că ți-a dus și aminte de gospodar. De ce? Coasele. Coasele. Coasele alea nu fi năzdrăvane? Zicea să ne gândim la el că nu fi la strâmbare și ea? Hai de coasă fermecată și ajută-ne pe dată. Prefăfânul în copaci, lăcustele în gândaci, ca să secerăm, apoi să uscăm și să ridicăm munți înalt sub soare, să o răzbim pe vrăjitoare. Ce-ai zis, frate? Ce-ai zis? Ia ca pădurea. Să trăiești, stetule, să trăiești! Păi vezi, tot eu. Dar unde zici că e pădurea? Că eu n-o văd. Păi mi-ai spus chiar tu? Eu? Fânul, omule, fânul! Fânul? Să-l bătici numai de haicați în țari, lăcustele, șerpi și alte alea, ce vrei? Ei, da, cu munții, ce facem? Ce-am făcut cu snopii de grâu? Claie, la fereală! Claie, la fereală... E și reată vrăjitoare. Las că nici noi nu dăm în grob. Da, așa-i, dar să ne apucăm de treabă așa. Că vremea trece așa. Hai, Colineaș, frate. Hai. Și cosiră flăcăii, cosiră, uscară iarba, apoi ridicară niște clăi țuguiate în tocmai ca munții. Și la urmă se înfățișară femeii. Gata, munții, mătușe. Gata, mătușe. Acu, ia spune ce mai avem de făcut. Ați isprăvit? Da. Ați isprăvit? N-am încotro, mă dau bătută. Da, a doua oară mă îndoiesc că o mai scoateți. Spune numai și-o-mi vedea noi. E, am un cal bălan tare năzdrăvan. Așa. Într-un agonește, dar nu ostenește. Iar dacă se adapă, din hulube scapă și unde începe a necheza, pe ogoare a juca, până pustiește tot ce întâlnește. Grozav cal. Cumplit. Ia ca voiesc să mi-l găsiți, să mi-l îmblânziți și să-i întăriți hulubele să nu mai facă prăpăd prin arătură. Ha? Vă prindeți? Las pe noi, mătușă. Ne prindem. Nu ne temem noi de un cal, fie el și năzdrăvan. Hai să-l căutăm repede. Hai, frate. Unde-o fi năzdrăvan? Ia, hai să vedem, poate în graj, nu? Da, hai în graj. Binișor, frate. Binișor să nu ne părească vreo copită. Nu-i. În graj nici urmă de cal. Nici urmă. Ea o fi priponit pe undeva la păscut. Cal năzdrăvan priponit. N-am prea auzit. Asta așa e. Dacă e năzdrăvan, să arată numai noaptea. Ei, să-l pândim la noapte. Da. Ia uite de acolo. Uite de acolo, un cal alb. N-o fi bălanul. Ăsta să fi... Ce râzi? Mârțoaga asta? Ce mârțoagă? Doarme de-a în picioare la frate și gata să cadă. Vrăjitoarea spunea că nu ostenește niciodată, că pe unde scapă face prăpăd. Ce știi tu? Așa scai năzdrăvani. Se prefacă mârțoage ca să nu ia lumea la ochi. Așa? Da. Nu, parcă tot nu-mi vine a crede. N-are o scânteie de viață în el. Zici că e sperietoare. Las că vezi tu acum. Ce? Îi arunc hățul de gât să-l prind. Tu ține-mă bine de curea, că de s-o vedea prins e în stare să zboare cu mine până lună. Să zboare? Da. Păi, las că-i vedea tu acum ce poate. Atunci fii cu băgare de seamă. Vin eu de hac, n-avea grijă. Numai să vezi cum îi arunc frâul și-l prind. Ia uite. Ce e asta? S-a prăbușit coalul. O fi uitat să zboare, ori a îngenunchiat să-l încaleci. Râzi, dar să-l vezi când s-o scutura acum. Ce să se scuture, că-și pierde coastele. Du-o și-l saltă, sărmanul. Mă duc. Năzdrăvanule. Năzdrăvanule, hai, nu te mai preface că nu scapi. Am pus mâna pe tine. Nu vă e rușine. Lăsați-l în pace, că vin cu ciomagul la voi. Al dumitare era? Dar cu ce? Gândească de capul lui? De-a stăbărât așa. Păi pe cine să tăbărăm, omule? Că numai ce-a strănutat frate meu ăsta odată și gloaba a căzut ca trăznită. N-am avut gând rău zău așa. Dar-i cășunase mezinului că-i calul năzdrăvan și a vrut să-l încerce. Acu ia ca s-a domirit. N-am vrut să-i fac rău. Gândeam că se preface. N-am știut că... Mai cuteza să râdeți, ai? Gloaba a spus? Păi... Ce cal a fost ăsta odată? Hai cu tata cu el, hai. Ia că o pățirem cu bălanul. Da. Să ne ia omul de tâlhar și mai multe. Chiar așa. Ne-a dovedit vrăjitoarea. S-a dus, traiste. Eu zic să mai căutăm. Ce? Nu se poate să nu dăm de el. Unde să mai căutăm? Am căutat peste tot. Parcă ar fi intrat în apă. Da. Apă? Ai zis apă? Apă. Oare costura bătrânului nu ne-o fi de folos? Coasele-și făcură datoria. Poftim costura, ia, o descânt. Hai costură și ne scapă că a intrat bălanul în apă. Bălanul! Stai frate, că am prins bălanul! Stai frate, Marinaș, ce-ți veni? Hei! Potolește-te, omule! Bălanu! Te-a sferiat omul cu globa. Hai, hai, hai, potolește-te! S-a dus, s-a dus! Uite, bălanu! A noastră-i traista! Ei, te-a fermecat vrăjitoarea, frate! Hai, hai, te rog, vino-ți în fire, vino-ți în fire, că nu-i niciun bălan sărac de tine! Ui, de nele, răfuiala, sfoara bătrânului, sărcine! Ui, ui, ui! Ce mă fac eu cu tine, bolnav, printre străini? Steafăr, frate! Steafăr, nu-i steafăr! Mi-am adus aminte de bătrânul ce era de la râu, al nostru-i bălanu. Da, haide la treabă, că nu-i vreme de pierdut. Haide, haide, haide, haide. Da, da, eu tot nu vă băla. Apa, frate, apa, apa. Cine gonește de nu ostenește? Cine face prăpăt când vin puhoaile? Cine lua de arătura? Pricepi? Stai! Sfoara moșneagului. Da, mai. Ai dreptate, frate, ai dreptate. Istețule, și eu te credeam ieșit din făgaș. Păi, păi, ia că așa se întâmplă dacă nu pricepi pe câte unul. Îi zici, îi slab la minte și gata. Ai sfârșit cu el. Bietul bătrân. Ce bietul, că era mai zdrav încă noi doi la un loc. Da, haide să tăiem nuielele și să-i sprăvim treaba. Hai, Marina, hai. Hai, hai cu urmă. Și lucrară, frații, lucrară cum învățaseră de la moșneag, până ce se diră tot malul apii cu sălcii. Apoi se înfățișară țesătoarei. Gata! Gata! Gata și bălanul, mătușe! L-am priponit de-a mai mare dragul. Acu, dă-ne traista după învoială. Hai! Dacă m-ați dovedit, m-ați dovedit. Nu mai am încotro. Ia ca traista. Marinaș, uite. E cea mai frumoasă traistă din câte am țesut până acum. Mergeți sănătoși și aveți grijă de ea. Să nu fie niciodată de șară. Rămâi cu bine, rămâi cu bine. Mergeți cu bine. Ce zici, frate? O scoaserăm la capăt și cu traista. Nu-mi vine a crede că am pus una pe ea. Dacă nu-ți vine a crede, ia ca să o încerc. Hai, încearcă-o. Traistă fermecată, așterne-ne masa pe dată. Ar trebui să o scutur mai tare. Da, da, ia ca o scutur mai tare. Ia. Traistă ferme. Da? Ce-i? Ce-i asta? Uite, frate, uite ce căzut din traista noastră. Semințe. Semințe. Legături cu semințe. Da. De floarea soarelui, de in, da. Boabe de grâu, da. Păpușoi și câțiva butași de vie. Da, da, da. Ne-a măgit vrăjitoarea, frate. Traista nu-i fermecată. Ba e, ba e, ba e. Ne-a măgit vrăjitoarea. Încă ce fermecată e. E, fermecată. Dacă nu ne-a dat merinde, ne-am ales cu un dram de minte. Că am pornit flăcăi sărmani și ne-ntoarcem năzdrăvani. Ducem către casă în spate păpușoi păsăturate, livezi de pomi, coți de in, ulei de teasc, vedre cu vin, grâu curat fără neghină. Traista noastră, frate-i, plină. Fermecată-i, zău, bădie. Ne-a scăpat de sărăcie. N-am bătut calea în zadar, frate, ce zice? Isteață, femeie țesătoare asta, zău așa. Isteață. Tare isteață.